بعض لوگ کہتے ہیں کفار نے بہت ترقی کر لی ہے، پردے پر سختی مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مسلمانوں کی ترقی میں در حقیقت پردہ نہیں، خود بے پردگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جب مسلمانوں میں شرم و حیا اور پردے کا دور دورہ تھا، اس وقت وہ فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا۔ باپ پردہ ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل و سپہ سالار، عظیم حکمران، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کو جنم دیا۔ تمام امہات المومنین اور جملہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن با پردہ تھیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی جان خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ تھیں۔ ہمشیرہ امام حسین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ تھیں۔ ان کی شرم و حیا کا کیا عالم تھا؟ ایک شاعر کہتا ہے، گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن نگاہ اٹھی نہیں، گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن نگاہ اٹھی نہیں، سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ با پردہ تھیں۔ الغرض، جب تک پردہ قائم تھا، جب تک عورتیں چادر اور چار دیواری کے اندر تھیں، مسلمان ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ جب سے کفار مکار کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا ہے، تنزل کے گہرے گڑے میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ کل تک جو کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام تھے، آج وہ مسلمانوں کی بے پردگیوں اور بد اعمالیوں کے باعث غالب آ چکے ہیں۔ اسلامی ممالک پر باقاعدہ جارحانہ حملے ہو رہے ہیں اور ظالمانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، مگر یہ نادان، آج کا نادان مسلمان ہے کہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا، بلکہ کبھی ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں اور ڈرامے چلا کر، کبھی بےہودہ فلمی گیت گنگنا کر، کبھی شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں جمع کر، کبھی کافروں کی نقالی میں داڑھی منڈا کر، کفار جیسا بے ڈھنگا لباس بدن پر چڑھا کر، کبھی اسکوٹر کے پیچھے بے پردہ بیگم کو بٹھا کر، کبھی بے حیا بیوی کو میک اپ کروا کر تفریح میں جا کر، کبھی اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی خاطر کفار کے ممالک میں کفار کے سپرد کروا کر، نہ جانے یہ بے وقوف و نادان مسلمان کس قسم کی ترقی کا متلاشی ہے۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کا مسلمان جھوٹ، غیبت، خیانت، زنا، شراب، جوا، فلم بینی، گانے باجے وغیرہ گناہ بے باکا نہ کیے جا رہا ہے۔ مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں، بلکہ اب تو ان کی جرت، عورتوں کی جرت اور بے باکی اور بے پردگی دیکھ کر اوباش قسم کا مرد زیادہ دلیر ہو گیا۔ اور پہلے تو مرد اور عورت شانہ بشانہ کا نعرہ تھا، اب کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، یعنی مرد سے بھی معاذ اللہ عورت آگے۔ تو بہرحال اس ناپاک دھن میں حیا کی چادر عورت نے اتار پھینکی ہے، اور اب جاذب نظر ساڑیوں، نیم اوریاں غراروں، مردانہ وضع کے لباسوں، مرد جیسے بالوں کے ساتھ شادی حالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں اور سنیما گھروں میں اپنی آخرت برباد کرنے میں مشغول ہیں۔ خدا کی قسم، موجودہ روش میں نہ ترقی ہے نہ کامیابی۔ ترقی اور کامیابی صرف و صرف اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس مختصر زندگی کو گزار کر ایمان سلامت لیے قبر میں اتر جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات پا کر جنت الفردوس کے اندر داخلہ پانے میں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ آہ آہ، یہ کس قدر خوف کی بات ہے کہ عورتوں میں بے پردگی اور گناہوں کی کثرت ہے۔ خدا کی قسم، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اسلامی بہنوں، کان کھول کر سنو اور عبرت سے سر دھنو۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ اور جنت میں کم ہیں۔ والعیاذ باللہ تعالی، کافروں کی الٹی ترقی کی ریس کرتے ہوئے بے پردگی اور بے حیائی کا بازار گرم کرنے والے اور والیاں، ذرا غور تو فرمائیں، یورپ، امریکہ جو کہ ترقیوں کے مینار بن بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں ان سے متاثر ہونے والے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ رقص گاہوں میں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی بہو بیٹیوں کو دوسروں کی آغوش میں دیکھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیوس فخر سے اترا رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں۔ بے پردہ اور فیشن ایبل عورتوں کے منہ کالے ہونے کی حیا سوز خبریں آئے دن اخباروں میں چھپتی ہیں۔ وہ جو اپنی بے حیائی اور بے پردگی اور فیشن پرستی اور مردوں میں جا گھسنے کی بنا پر مرد کی میلی نظر کا شکار ہو گئی اور جب اسے حمل ٹھہر گیا تو وہ اپنا سر کہاں جا کر چھپائے گی؟ حمل گرانے کی صورت میں وہ اپنی جان بھی کھو سکتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ، جاپان وغیرہ کی جو ریس کرتے ہیں اور وہاں جانے کے لیے جو تڑپتے ہیں، ان بے غیرت ممالک کے اندر نہ جو مسلمان ہیں وہ غیرت مند ہیں لیکن ہر کافر بے غیرت ہے، تو ان بے غیرتوں نے وہاں اسقاط حمل کے لیے باقاعدہ اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، قانونی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہاں ایسے اسپتال موجود ہیں کہ جہاں ناجائز حمل گرائے جاتے ہیں، وہاں ایسی پناہ گاہیں قائم ہیں جن ملکوں کی ترقی آپ لوگ ریس کرتے ہیں، مین ایسی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں غیر شادی شدہ انہیں بدکار اور پناہ مل جاتی ہے، پیدا ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے دو چار رہتے ہیں، کیونکہ اس کا ہوسکار باپ بھی اس سے آنکھ پھیر لیتا ہے اور ماں بھی اسے کسی محتاج خانے میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وہاں یہ عام ہے۔ اب تو یہاں بھی یہ نہ حرام کے بچے عورتیں پھینک کے چلی جاتی ہیں، نہ قائم ہونے لگی ہیں، اور اس سے مطلب یہ کہ جو حرام کاری کرتے ہیں شاید ان کو تحریک بھی ملتی ہے، حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے کہ چلو قتل کا گناہ نہیں کرنا پڑے گا، اس طرح مطلب اپنا بچہ جو ہے وہ کہیں چھوڑ آئیں گے۔ لیکن کئی بچے اس طرح مر جاتے ہیں، کچرا کنڈیوں پر مرے ہوئے بچے اکثر ملتے رہتے ہیں، اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں، تو یہ سب کیا بے پردگی کا تو ثمر ہے؟ کوئی باحیا با پردہ اور شرم و غیرت والی عورت نے کبھی حرام بچہ جنا ہو؟ ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا اور انشاءاللہ کبھی سنو گے بھی نہیں۔ یہ ساری فیشن پرست فیشن ایبل عورتیں جو مطلب مردوں کی طرح بال کٹوا کر اور مطلب بن سمر کر شاپنگ سینٹروں گلی بازاروں نائٹ کلبوں اور سنیما گھروں اور شادی حالوں میں پھرتی پھراتی رہتی ہیں, اس طرح کی عورتیں اس میں عام طور پہ شکار ہوتی ہیں, با حیا عورت اس طرح شکار نہیں ہو سکتی. دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے سپاہی اپنے دوست ملک برطانیہ کی مدد سے, یعنی وہاں سکونت پذیر ہوئے کچھ عرصے کے لیے, اور جب یہ امریکہ کے حبس خور فوجی آج دنیا کے اسلامی ممالک جن کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ بے غیرت لوگ جب برطانیہ سے واپس گئے تو یہ بہت پرانا واقعہ ہے, سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو بے شمار مر قبضے ہوں گے بچے, لیکن جو سرکاری اعداد و شمار کیے گئے تو وہ فوجی جب گئے تو دو چار دس بیس سو پچاس نہیں 70,000 حرامی بچے چھوڑ کے گئے. یہ ترقی پذیر ملک جن کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ یہ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے آگے بڑھ گئے, تو ان کو آگے بڑھنے دو, یہ جہنم کی طرف آگے بڑھتے رہیں, ہم تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے رہیں گے, آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہمیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے چلنے کا صلہ کیا ملے گا؟ یہ ملے گا, یہ ملے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. اور پھر سرکار کے پیچھے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اور سنیے, ابھی تو سنیے, ان کی داستان شیطنت نشان بہت بہت بڑی ہے, چلے تو بہت وقت چاہیے ان شیطانوں کے لیے جو آج مسلمانوں کو مطلب گناہوں میں ملوث کر گئے, لیکن ان کے پردے بھی اٹھ رہے ہیں. اور یہ تو بے حیا ہیں, ان کو کیا ہے, تو ان کو تھوڑی کچھ فرق پڑتا ہے. ہمیں تو افسوس ان مسلمانوں پر ہے, نادانوں پر جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ صاحب امریکہ کا گرین کارڈ مل جانا چاہیے, مجھے جاپان میں نوکری چاہیے. حالانکہ یہ نوکریاں اتنی خطرناک ہیں کہ بعض اوقات ان میں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں اور مجھے نوکری دے دو, آپ کو حیرت ہوگی. یہ تو کافر تو ہو گیا جس نے اقرار کیا, بھلے جان بوجھ کر اقرار کیا لیکن کافر تو ہو گیا یہاں, کیونکہ یہاں مطلب وہ حالت نہیں پائی گئی, اقرار کی صورت نہیں پائی گئی, صرف نوکری کے لیے اس نے کفر کا معاذ اللہ ارتکاب کیا. معاذ اللہ, سب ایسا نہیں کرتے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے معاذ اللہ. تو جس نے ایسا کیا ہو تو وہ فوراً سے پیشتر ابھی ابھی توبہ کر لے, اگر نعوذ باللہ کفر ہو گیا تو, اور کلمہ پڑھ لے, اگر شادی شدہ تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کر لے, بیعت بھی دوبارہ کر لے اگر کی تھی تو. بہرحال یورپ کے بعد ممالک کا بہت پرانی مطلب یہ شرح ہے, برسوں پرانا, کہ یورپ کے بعض ممالک میں حرامی بچوں کی شرح پیدائش 60% سے بھی متجاوز ہو گئی ہے. یعنی جو بچے ہیں وہ شادی سے تو 40 ہی پیدا ہوتے ہیں, 100 میں سے, اور 60 حرام کے ہوتے ہیں. ان کی ترقی کے پیچھے مسلمان بھاگ رہا. دیکھیے, کنواری ماؤں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, طلاقوں کی کثرت ہے, گھروں میں سکون کی دولت لٹ چکی, میاں بیوی میں اعتماد مفقود ہے. میاں بیوی میں وہ سچی محبت جس کے ہم یہاں خوگر ہیں, جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کی حیران کن مثالیں قائم کرتے ہیں, اس کا وہاں نام و نشان تک نہیں. برداشت اور ایثار کا جذبہ ختم ہو چکا ہے, کوئی بات کسی کی مرضی کے خلاف ہو گئی جھٹ طلاق کورٹ میں جا کر حاصل کر لی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, خود غور فرمائیے, گھر معاشرے کی خشت اول ہے, یہ محکم اساس ہے جس پر معاشرے کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے. اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہو گئی تو صحت مند معاشرہ کیسے تعمیر ہوگا؟ اسلام نے جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے ان میں ہمارا, ہماری قوم کا, بلکہ ساری انسانیت کا بھلا ہے, اور جن چیزوں سے روکا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں ہمارا, ہماری قوم کا اور ساری انسانیت ابد تک کے لیے ہے. اس کے لیے کوئی ایسا وقت آ ہی نہیں سکتا کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال ہو جائیں یا ان پر مرتب ہونے والے نقصانات ختم ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. یا سیدی,